นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวใดๆอันเป็นอดีตอนาคตสิ่งที่ล่วงแล้วมาก็ดีสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ตามไม่ต้องให้ใจคิดไปให้รวมเอาจิตใจของเราในปัจจุบันคือในเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้ใจนึกน้อมอยู่ในพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้ายังจิตใจให้ตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราทุกๆคนการประพฤติคนงามความดีปฏิบัติบูชาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เท่ากันก็ว่าเรารีบเร่งหนีโจรหนีภัยอันตรายคือทางที่จะพ้นจากโจรผู้ร้ายอ้ายขโมยได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ตกอยู่คือว่าภัยอันตรายคนคนหนึ่งก็มีมหาโจรถือดาบไล่พวกเราแต่ละบุคคลเปรียบเหมือนอย่างนั้นคนทางโลกนี่แหละเมื่อผู้ใดบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ท้อไม่ถอยก็เหมือนกับคนวิ่งได้เร็วคนล่นไปได้เร็วคนแล่นได้เร็วโจรมหาโจรใจเหี้ยมโหดถือดาบไล่ฆ่าคนหนึ่งก็มีโจรคนหนึ่งตามไล่ติดตามอยู่มันทันเมื่อใดเวลาใดมันก็ฟันคอเราทุกคนได้ไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นสมณะชีพราหมณ์เป็นญาติเป็นโยมเป็นหญิงเป็นชายเด็กหนุ่มแก่ไม่ว่าแหละใครวิ่งไม่เร็ววิ่งไม่ไหวมหาโจรที่แบกดาบไล่นั่นก็ทันเวลาใดมันก็ฆ่าและตัดคอฟันปนปี้ยี่ยำเอาจนตายเปรียบอุปมาเหมือนคนเราที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาคือว่าวิ่งหนีจากชาติชลาพยาธิมรณะหนีไปที่ไหนหนีเข้าภายในใจวิ่งไปไหนวิ่งเข้าในจิตใจจิตใจที่สมาธิภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบอยู่วิ่งเข้ามาอยู่ในใจนี้ไม่ใช่วิ่งภายนอกเหมือนหนีโจรผู้ร้ายวิ่งเข้ามาในที่จิตใจอยู่คำว่าจิตคำว่าใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนวัตถุเข้าของจิตใจเป็นธาตุนามธรรมเมื่อแสดงออกมาทางวาจาก็ได้ยินเสียงแสดงออกมาทางกายยกรรมการกระทำ ก็เห็นว่าบุคคลผู้นั้นทำนั้นทำนี้ยืนเดินนั่งนอนอาการที่เคลื่อนไหวไปมานี่แหละมันมาจากจิตมาจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีในใจมีอยู่ในตัวนี่แหละภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเมื่อยังไม่ตายไม่ว่าจะไปแตะต้องเข้าที่ไหนปลายผมก็มารู้สึกถึงใจนี้ปลายมือปลายเท้าก็มาถึงจิตใจดวงนี้จิตใจดวงนี้จึงมีอยู่ในสารพางร่างกายของเราทุกคนแต่ว่าจิตใจดวงนี้มันขาดสติความระลึกได้สติมันขาดบ่อยๆเมื่อขาดสติมันก็ขาดสมาธิจิตตั้งมั่นไม่ค่อยได้นานเมื่อขาดสติขาดสมาธิมันก็ขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารไม่ทันท่วงทีกิเลสมารสังขารมารมันก็ดึงเอาลากเอาแก่เข็นไปไม่จบไม่สิ้นท่านจึงให้ตั้งใจลงไปให้มันให้มีสัจจะมีอธิษฐานใจทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาหรือนั่งฟังเทศฟังธรรมไม่จำเป็นเราจะไม่ลุกไปไหนตั้งใจฟังด้วยดีทำใจให้สงบตั้งมั่นรวมใจมาอยู่ภายในคนที่ใจไม่สงบไม่อยู่ภายในมักจะมีเรื่องราวบ่อยๆคือว่ามันออกไปภายนอกกระทบกระเทือนคนโน้นคนนี้ไปตามเรื่องคือว่าใจตัวเองไม่รักษาใจตัวเองเมื่อใจนี้แหละรักษากายไม่รอบคอบรักษาวาจาไม่รอบคอบเลิกละความโกรธความขัดเคืองในใจไม่ออกมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจอยู่ภายในเวลานั่งสมาธิภาวนาเรียกว่าเป็นเวลาหนีโจรหนีพยามาตเราต้องตั้งใจให้มั่นรวมใจให้อยู่สงบตัวให้อยู่ในที่พุทโธให้อยู่ในใจใจให้อยู่ในพุทโธไม่ให้หนีจากนี้เมื่อรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจได้เมื่อใดเวลาใดผลอานิสงส์แห่งการปฏิบัติภาวนาย่อมเห็นได้ในใจของตัวเองเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นหยุดได้อยู่ได้สงบได้เย็นสบายได้ก็เห็นความสุขความสบายในจิตใจอันนั้นเมื่อได้พบได้เห็นความสุขสบายในจิตในใจก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัตินั้นเร่งรีบภาวนาไม่ต้องท้อถอยจึงมีระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้สามารถอาจหารเราต้องระลึกเอาพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเป็นอารมณ์ว่าท่านประพฤติได้ท่านปฏิบัติได้เราก็เพียรพยายามตั้งใจบริกรรมภาวนาแล้วว่าตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นคนใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์กิเลสพยายามรวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจของตนให้ได้จนกระทั่งตั้งได้สงบได้เย็นได้สบายได้ภาวนาได้ทุกเมื่อเชื่อวันจนจิตใจไม่ท้อถอยเรียกว่ารวดเร็วสติปัญญาวิชาความรู้นั่นแหละโจรมารไล่ไม่ทันภัยอันตรายมักจะไม่เข้ามาถึงบุคคลเช่นนั้น พราะการปฏิบัติบูชาภาวนาเมื่อจิตใจสงบระงับแล้วภัยอันตรายต่างๆย่อมเข้าไม่ถึงรอบตัวบุคคลผู้นั้นเหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันมีกำแพงเจ็ดชั้นรักษาอยู่ไม่ให้มีภัยอันตรายใดๆทีนี้ขั้นไม่มีสิ่งป้องกันไม่มีรั้วไม่มีขอบเขตป้องกันบุคคลผู้นั้นไม่มีที่กำบังไม่มีเกาะกำบังป้องกันไม่ว่าอะไรกระทบกระเทือนมาก็ถึงตัวถึงกายถึงจิตมีภัยอันตรายได้ง่ายจึงจำเป็นต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปท้อแท้อ่อนแอดวงใจเราทำอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ทำจิตทำใจให้สงบระงับเย็นสบายได้ทุกลมหายใจเข้าออกคำว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็คือว่าทำอยู่เสมอนึกอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ให้จิตประมาทจิตคนเรานี่มันแปลกอยู่ถ้าว่าจิตนี้ฟุ้งซ่านลำคาญลั่วไหลไปตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงเป็นจิตใจที่เลินเล่อเผลอเลอเป็นจิตใจไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารถ้าว่ามันแก่เข้ามากเข้าแล้วไม่กลัวบาปบาปก็ทำได้พูดได้คิดได้จะทำอะไรก็ทำบาปได้แต่ว่าทำบุญไม่ได้รักษาศีลภาวนาไม่ได้คันจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามันวุ่นวายไปหมดนั่นล่ะคือว่าจิตมันออกนอกจิตไม่อยู่ในใจจิตไม่อยู่ในตัวจิตไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เข้ามาอยู่ภายในเมื่ออยู่ภายนอกก็เลินเล่อเผลอเลอไม่รู้ว่าภัยอันตรายมาจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่รู้ทั้งนั้นทีนี้เมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าก็มีแต่เป็นทุกข์ใจบ่นเพ้อลำไหลร้องไห้น้ำตาไหลเมื่อภัยอันตรายมาถึงแก้ไขไม่ตกย่อมมีความทุกข์ในใจผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้แก้จิตแก้ใจของตัวเองไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับบุคคลผู้ใดภาวนาอย่างเดียวทุกลมหายใจเข้าออกอันบทภาวนานั้นสุดแท้แต่ว่าเราชอบอุบายได้เพราะจริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกันบางคนกำหนดความเกิดเป็นทุกข์จิตใจก็สงบได้แต่บางคนไม่สงบบางคนกำหนดความเจ็บความไข้ได้พยาธิความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อกำหนดแล้วจิตก็เกิดความสลดสังเวชรวมจิตรวมใจไปได้จะเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้บางคนกำหนดอะไรไม่ได้แต่ว่ากำหนดความตายที่จะมาถึงตนยังไงเสียก็หนีไม่พ้นความตายนี้ความคิดของคนเราว่าจะเอาให้พ้นได้ส่วนมากกิเลสในใจมันก็ปรุงแต่งว่าเราคงไม่ตายง่ายๆโรคภัยไข้เจ็บก็มีนิดๆหน่อยๆนั่นแหละคือว่าความประมาทมองไม่เห็นเวลามันจะเอาถึงตายได้เกิดอุปัตถวเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไม่ทันแหละมันถึงซึ่งความตายเลยทีเดียวจะไปติโน่นตินี่ก็ได้ติแต่ว่านักปราชญ์เจ้าทั้งหลายในทางพุทธศาสนานั้นท่านติตนเองติว่าเราอย่าได้ประมาทนะนั่งโยก็อาจตายได้เกิดลมขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาได้แม้เราจะนั่งอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆในที่ปลอดภัยก็ตามเวลาถึงเวลาเข้ามันไม่ว่า บางคนนอนหลับดีๆอยู่ตื่นมาไม่รู้ว่าตายแต่เมื่อไหร่เพื่อนมนุษย์รู้เรามันแข็งหมดแล้วไม่ได้มีการเยียวยาพยาบาลแก้ไขอะไรก็ไม่รู้ไม่ทันทั้งนั้นนั่นลองคิดดูเมื่อถึงคราวเช่นนั้นเข้าเราจะแก้ไขจิตใจตัดความบ่วงจัดบ่วงห่วงอะไรในใจของเราให้เด็ดขาดได้ก่อนความตายนั่นได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไว้ก่อนนั้นมันจะไม่ทันเวลาอันตรายมาถึงเราต้องทำไว้เดี๋ยวนี้เวลานี้บัดนี้ขณะนี้อยู่ตลอดกาลเพราะว่าเหตุร้ายนั้นมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆสิ่งที่ไม่ดีมันมาได้เร็วเป็นไปได้ไอ้สิ่งที่เราต้องการปรารถนามีความสุขกายสบายใจมีจิตมีใจก็ให้จิตดีใจดีอะไรขัดข้องในโลกนี้ให้มันแก้ไขไปได้หมดความทุกข์ไม่ให้มีให้มีแต่ความสุขอันนี้เป็นเรื่องของความปรารถนาของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายแต่เวลามันเป็นไปมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจนึกใจต้องการปรารถนาสิ่งที่คนเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาและมันได้มากได้เยอะที่สุดความทุกข์มันได้มากความสุขนั้นเวลามันได้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งมันไม่พอกับความต้องการปรารถนามันมาจากบาปที่เราทำไว้มากหน่อยบุญเราทำไว้น้อยหน่อยเวลาบุญมันให้ผลมันก็น้อยแต่เวลาบาปให้ผลน่ะมันเยอะตั้งแต่หัวถึงตีนทั้งกายทั้งจิตมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายนี่แหละคือว่าเราต้องปฏิวัติพัฒนาตัวเองอะไรมันไม่ดีเราทำขึ้นให้มันดีคำว่าทำคำว่าประกอบก็คือกายวาจาจิตทั้งกายทั้งจิตทั้งนอกทั้งในนี่แหละรวมกันเข้าตั้งจิตลงไปให้มั่นคงหนักแน่นอย่าได้หวั่นไหวตั้งใจไว้เหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินก็แล้วกันแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดน้ำทะเลจะขึ้นมาท่วมดินดินมันก็ไม่บ่นไม่ว่าไฟจะไหม้ป่าไหม้จนดินดำไฟไหม้ต้นไม้หญ้าจนหมดดินก็เฉยอยู่ได้ภูเขาใหญ่สูงที่สุดมาตั้งอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่หวั่นไหวคนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำไม่ดีไม่ชอบบนแผ่นดินขุดดินกองนี้เอาไปถมดินกองโน้นดินก็ไม่พูดไม่ว่าอะไรเนี่ยว่าเฉยได้ใครจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างรามกี่ร้อยชั้นก็สร้างไปเถิดแผ่นดินเขาก็เฉยอยู่อย่างนั้นอันนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนผู้ภาวนาทำใจให้เฉยไว้เพราะว่าในโลกนี้ถ้าไม่เฉยไม่มีปัญญาขาดสติขาดสมาธิแล้วจะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะในโลกเหล่านี้ท่านว่าโลกกระทำ8ประการมันกระทบกายกระทบวาจากระทบจิตใจของคนเราอยู่ทุกเวลาต่างแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างอย่างว่าคนเราชอบความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าเด่นแต่ในขณะเดียวกันก็ความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีมันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละมันไม่ไปไหนคนเก่าตายไปคนใหม่มันก็จำกันมาดุมาด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดมันยังไม่ตายแมงวันยังไม่ตอมปากมันก็ว่ากันไปด่ากันไปตามเรื่องถ้าเราทำใจไม่เหมือนแผ่นดินแล้วก็เป็นทุกข์ละต้องวางเฉยไว้อย่าได้ไปหวั่นไหวอันความสรรเสริญนินทาความติเตียนนินทามีอยู่ในโลกนี้ เราไม่ต้องการมันก็ได้ส่วนมากที่เราต้องการนั้นแล้วว่าสุขกายสบายใจก็ไม่ค่อยจะได้แต่เรื่องทุกกายทุกใจเรื่องภายนอกจิปาถะอันไม่เป็นสาระประโยชน์มันได้ไวที่สุดกระทบกระเทือนขึ้นมาได้เดี๋ยวตามธรรมดาคนเหล่านั้นมันต้องการได้ต้องการมีต้องการดีแล้วว่าต้องการลาภในขณะที่ว่าลาภมันก็ต้องมีเวลาเสื่อมลาภเวลาได้มาก็ว่าเป็นของเราได้บ้านได้เรือนได้วัตถุเข้าของอะไรมาก็ว่าเป็นของเราทีนี้เมื่อเวลามันเสื่อมเกิดไฟไหม้บ้านไหม้กุฏิวิหารไหม้อัฐบริขารจนไม่มีอะไรเหลือแต่ผ้านุ่งห่มในตัวเอาละทีนี้ทุกข์ละเพราะเราต้องการจะให้มีอย่างเดียวจนเราไม่เอาใครเอามาให้ก็ไม่เอาว่าอย่างนั้นแต่มันได้เพราะความหลงความยึดถือไม่ภาวนาพุทโธในใจให้เต็มที่ก็เลยเป็นทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีอยู่เต็มโลกนี้ไม่ว่าอยู่ที่นี่ไปที่ไหนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่เรื่องเหล่านี้มันก็มีอยู่จงภาวนาไว้ทำใจให้เฉยเหมือนแผ่นดินเขาไม่บ่นไม่ว่าเราก็อย่าไปบ่นไปว่ามันเจ็บไข้ได้พยาธิเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องไปบ่นให้คนใดฟังเขาไม่รู้ก็แล้วกันเราปวดศีรษะเขาไม่รู้เจ็บเราก็เจ็บคนเดียวเราก็เอาไปบอกเขาว่าข้าพเจ้าปวดศีรษะมียาแก้ไขได้ไหมไปแก้มันทำไมตายแล้วมันก็แก้เองภาวนาพุทโธอยู่ในใจดีกว่าทำใจให้มันเลิกละได้สรรเสริญนินทากาเลเหมือนเทน้ำอย่าไปยึดไปถือเทนี้การมียศมีลาภการมีชื่อมีเสียงมียศมีลาภก็คือว่ามีชื่อตั้งแต่เกิดมาเขาก็ให้ชื่อว่านายกนางขอมาตั้งแต่อยู่ในเบาะในเปแล้วว่ามีชื่อมียศยกย่องเทิดทูนหาบหามขึ้นไปอันนี้ก็อย่าเข้าใจว่ามันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมียศมันก็เสื่อมได้เขาตั้งชื่อตั้งอะไรให้เป็นนั่นเป็นนี่ก่อนเขาก็ตั้งไปเมื่อเขาไม่พอใจเขาก็ถอดเขาหามแล้วเขาก็เวลาเขาปงเขาไม่ปงแล้วเขาทิ้งลงมาเดือดร้อนอีกนี่แหละคือว่าไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในใจถ้าภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตในใจแล้วอะไรมันนอกใจออกไปช่างมันเถิดจิตใจอย่าได้ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ท่านว่ามันมีอยู่ในโลกหลบไปที่ไหนไม่ได้แม้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสพร้อมทางวาสนาละกิเลสในโลกในธรรมหมดสิ้นไปแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ยังมีบางคราวบางสมัยคนที่เกียรติทางมันมีก็จ้างเขามาด่าให้ก็มีด่าไปด่ามาผลที่สุดก็มันก็ภายใน7วันมันก็หายไปเกิดวิปริตไปตามเรื่องแต่พระพุทธเจ้านั้นอดทนได้คือท่านทำใจให้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินมันอยู่เฉยๆก็ยังมีผู้ติเตียนว่าดินกองนี้ไม่ดีทำไร่ทำนาไม่ได้ผลติเพิ่นแผ่นดินเพิ่นก็ไม่ว่าอะไรแต่เราคนเราไปติพระพุทธเจ้านั้นแล้วพระองค์วางใจเป็นอุเบกขาไม่ไปรักใครไม่ไปชังใคร แม้พระเทวทัตจะเบียดเบียนทุกอย่างทุกประการพระองค์ก็เฉยได้ทำใจให้สบายได้ไม่ไปทุกข์ร้อนกับเรื่องต่างๆแต่พระเทวทัตผลที่สุดบาปมันหนักแผ่นดินหนา 240,000 โยชนะก็ทานไว้ไม่ได้ตกลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้ตกบาปที่มันทำนั่นเองหากมันดลบันดาลบุญบาปคนเราทำอยู่ในโลกนี้แหละให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นทุกข์แต่ว่าสติปัญญาวิชาในใจเราไม่รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันก็มองไม่เห็นความจริงมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ทุกอย่างคนเราจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็มีเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นคนเราจะมีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายก็มีเหตุปัจจัยในการประกอบกระทำในใจในตัวเรานั่นเองไม่ได้มาจากที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนสั่งตรัสไว้ว่าจงเป็นผู้ละบาปบำเพ็ญบุญสิ่งใดที่เป็นบาปหยาบช้าทารุณไม่ว่าอะไรแม้เคยทำมาแล้วก็ละเสียหยุดเสียอย่าไปทำอีกร่างกายก็ให้โยในสิ่งที่เป็นบุญบาปให้หยุดให้เลิกวาจาเคยพูดคำหยาบโกหกพกลมอะไรมาก็ตามเมื่อเรารู้สึกแล้วก็ให้หยุดเสียพูดกล่าวแต่ในสิ่งที่ดีทั้งตัวเองและบุคคลผู้อื่นก็เกิดคุณเกิดประโยชน์เจ็บใจที่มันว่าวุ่นไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็ให้ละวางเสียอย่าได้ตามมันไปเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในจิตในใจของเราสงบอยู่ที่นี่ตั้งมั่นอยู่ที่นี่ภาวนาอยู่ที่นี่ยืนก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่เดินไปไหนก็จิตใจดวงนี้เดินไปภาวนาไปนอนอยู่ก็ทำจิตทำใจดวงนี้ภาวนาอยู่เมื่อตั้งอยู่อย่างนี้จิตมันก็สบายชื่อว่าทำบุญนั่งก็ทำบุญได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ทำบุญตื่นขึ้นมาก็ทำบุญภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานึกน้อมภาวนาอยู่ในจิตในใจให้ได้ทุกเวลานั่นแหละบุญมันเกิดขึ้นที่นี่บุญก็แล้วเป็นความสุขคนเราทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วมันเป็นความสุขจิตสุขใจแม้จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนเมื่อเราทำบุญแล้วมันสบายจิตสบายใจกายก็สบายเรื่องยุ่งยากภายนอกก็ไม่มีทีนี้มันก็ตรงกันข้ามบุคคลใดทำบาปตั้งแต่วินาทีแรกที่ทำไปแล้วมันก็เกิดเป็นไฟมอนรกขึ้นมาร้อนไหม้เพราะว่าจิตมันเป็นบาปทำบาปวาจามันก็ชอบพูดบาปกายมันก็ชอบทำบาปบุญกุศลภายในใจภาวนาพุทโธในจิตในใจทั้งหลงทั้งลืมทั้งอะไรมีหมดบางคราวนั่งอยู่ไม่รู้ว่าพุทโธมันหายไปไหนนั่นแล้วคือมันบาปมันดึงไปบุญไม่มีกำลังจึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจิตใจของเราขึ้นมาใหม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เอาพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์ไม่ต้องไปเอาคนชั่วเลี้ยวไหลใช่การไม่ได้มาเป็นอารมณ์ใครจะทำบาปหยาบช้าทารุณก็ให้เขาทำไปไม่ใช่ว่าใครจะไปตามแก้ให้บุคคลผู้อื่นได้ใครทำบาปบาปก็ให้ความเดือดร้อนแก่บุคคลผู้นั้นเวลาบาปให้ผลก็เดือดร้อนวุ่นวายไปร้องขอให้เทวดาดินฟ้าช่วยก็ช่วยไม่ได้ผลที่สุดก็ตัวเองนั่นแหละสุขก็ตัวเองทุกข์ก็ตัวเองใจดวงเดียวนั่นแหละจึงให้พากันรีบเร่งตั้งใจของเราขึ้นมาใหม่ใจเก่าใจไม่ดีให้ละทิ้ง เอาใจที่ระลึกอยู่ในศีลในทานในภาวนาภาวนาในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือว่าทำอยู่เสมอปฏิบัติอยู่ทุกเวลาอะไรมันจะชั่วจะดีมันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุมีปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยอยู่ส่วนมากมันก็เกิดขึ้นที่ตัวที่กายวาจาจิตของเรานั่นแหละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ทำไปตามประกอบไปตามผลที่สุดถ้าเหตุมันเหตุแห่งบาปบาปมันมาถึงเอาและทีนี้ถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลน้ำตาให้น้ำตาไม่ออกมันให้ร้องไห้เป็นทุกข์อยู่ภายในกรรมเช่นนี้เราไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรารถนาทำบุญทำทานเราก็ไม่ได้หยาดน้ำเอาบาปเอาความทุกข์แต่ทำไมมันได้นั่นล่ะดูให้ดีมันมีอยู่ในจิตในใจอยู่ในตัวเราตัวเราก็คือว่ากายวาจาจิตนี่แหละเราต้องเอากายวาจาจิตของเรา